www.attableek.com, The Reviver of Iman. that. तो पहले जो भी अच्छे मिले हैं और सफल उसका मालूम हो गया उन्हीं का तो ज्ञान था। जो लोग नहीं मानते तो कुरान का कसूर नहीं है, तुम्हारे तो ज्ञान का कसूर है। कुरान का मुझे डॉक्टर भाई बाकी करता है गुरु को मारी है कुरान में कोई गलत नहीं। अब तुमको डरना है बताना है तो कुरान भी ऐसे नहीं बोले तुम्हारे तो ज्ञान को ऐसे लगा होगा अच्छा कैसे अल्लाह हम सब को उसका दर्शन दिलाया। आप सब की बताई है जाए मंत्रालय वहां सब मंत्रा करते हैं पता चलता है बामा बामा मंत्रालय आप सब मंत्रा कर दुनिया कहीं मैं नहीं मेरे बाबा खाप महाभारत उनके ही प्रकारी की तरफ रहते हैं जैसे कि आप जाने कहते हैं अहबाब चुहा दर्द अहबाब चुहा दर्द बारह दिन आपके दर्द अहबाब का मौजूद का कुछ जगह जगह जरूरत है अहबाब चुहा दर्द बोलते हैं मुझे ठीक नहीं है वही अहबाब चुहा दर्द बाहर का चेहरा दर्द अहबाब जहाँ भी है जिस तरह क्या लेवल चीज के लिए आप क्यों जिसको लेवल बढ़ाइए जो वाला उन्होंने गुजारने का मतलब भी नहीं पूरी सब्जी के आधार से रखे आप अपने मन से भी काम ले सके पक्का समझा दे क्योंकि समझाना व्यक्ति किस्मत की ईमानी उन पर जो ईमान में मुज्जत होगा हर व्यक्ति किस्मत ईमान है उनको ईमानदारों को भी और जो पहले होंगे उनको भी नफा देगा ईमान से नफा देगा यहाँ जो ईमान आए उनको भी नफा होगा अरे बहुत ग्रह ईमान आए उनको भी नफा होगा मतलब वही नजदीक रास्ता बहुत मोहनी गुलाबा देगा चलो दवाई से मालूम की अच्छी से अच्छी क्या बात है वादा एम लगा है दूसरों की दवाई के लिए मानने वादा मुझे कुछ नहीं सर हमारी कोई माने तो नहीं है डॉक्टर को नहीं है ये डॉक्टर का पैसा नहीं है डॉक्टर इसलिए पीछे का है बहुत बड़े डॉक्टर बहुत बड़े डॉक्टर नाम अगर वही जमाते यदि ही जरूरत नाफे होती है ये दवा बड़ा मरने डॉक्टर बख्श है तजर्बा उनका रहता है बात भी उसी यही की जब दवाई आने का पता जिस पर करते इसे मालूम हुआ कि अल्लाह ने का पता चल पाया है बिल्कुल अंदर बहुत बड़ा जीव डॉक्टर डॉक्टर को जरूर करे डॉक्टर मरीज अल्लाह से अपने अंदर के डॉक्टर हो जाए अंदर जो दवा है जिस पर जिस मन में जिस लोगों को नफा हुआ है मुझी दुआ से दवा देना है और इसे मान पा के अल्लाह दवा सफाया क्षमा देने वाली थी अल्लाह ऐसा भी हुआ था न बदलेगा ईमान को ईमान वालों को जो पहले मोमिन है उनको भी रहना देगा और जो बाहर और जो इस ईमान है उनको तो पहले ईमान मोमिनी ग्रहण है उनकी सच्ची कर रहे हैं लगभग मोमिनी इसी पहले ईमानदार के दर्शा करते उनको और ईश्वर जो ईमान है उनको भी रहना देगा जो पहले मोमिन है उनको भी रहना देगा बारह तस्वीर आप हमारे हिम्मत है सबसे तस्वीर वही मतलब कि आप अपने काम तस्वीर करते रहें आप अच्छा नहीं चाहे मैं कहूँ चाहे मैं मेरा बिल्कुल से मिल जा रहे हैं पहाड़ी में जा रहे हैं छोटी में जा रहे हैं गालियां भी सुन रहे हैं इस तस्वीर के बारे में जहां आप देखेंगे हरत कृष्ण ने नमाज पढ़ रहे थे चंद्रासन किसी पर बस ऊँट की भोजन की जाए आगे कुछ से मुबारक कर रही है कुछ भी बात जो सराफा रहा अश्चांति की रहमत अशांति की रहमत पहाड़ों की रहमत समुद्र की रहमत रंग के जाने उनके साथ बर्फ हो जाए बर्फ हो कामयाब नहीं तो बर्फ बाप से उर्दू से बस तमाम साहबों पर जिनकी हिम्मत नहीं दी जा रही अब मुझे ऐसा गुजार को बना दे उन्होंने हम आसानी से सुना रहे हैं कोई माने हैं कोई कभी सरकार से सुनाते थे डरते रहते हैं हम दाली को दी जा रही थी अब वो हिंदी की दाली बनती है समाजे में समाचार बड़ी चीज हमें प्रश्न करो आए तो जिस वर्ष पर आप पर अगर समाज आए प्रमाते हैं कि आपके जो इस में को मारा जाता है आप सब आपके देखिए कि आप राजी सब क्या हो रहा है बड़ी चीज हमें प्रश्न करो आए तो जिस वर्ष पर आप आगे आगे और देखिए कि आपके साथ आशीर्वों के साथ क्या मांगा गया है यह नाश करके भी जाए बड़ी नहीं को इतना मारा लोग दुकान हो गए अभी चाहे कैसी कैसी मुसीबत है किसी को सबसे बड़ा तरजीह दे बाहर ने कहा मेरी खिदमत मैं तैयार हूं बीस महीनों ये रहमत नहीं हो सकता है कि कुछ भी कोई मुसलमान पर ईमान वाला हो वहां तारी जो तकलीफ है किसी भी बात जो है तो हमारी कुछ दिन की बात किसी कुछ अवार से मारते जा रहे पर आपका अगर किस तरह नहीं आए सब मेरे खराब प्रवेशन करवाया हो सकता है कि कुछ हो गए तो लड़का जो हो तो मोमिन हो बहुत बुजुर्ग ने कुछ प्रश्न करवा पाए बस बड़ा बदलाव आम अगर तमाशा है इस दिन के साथ कभी कभी कैसी जाना लीजिए कि कभी एकदम संतुलता और समय हमें कावर हम समाज पर है अगर कोई भी बुरा अपना कभी भी नहीं हमारा किसी का सही मामला बुरा था कोई भी जीवन में कुछ जगह हुआ है एक बात दीदी बताने लगता है मैं दीदी बताने लगता हूँ बच्चे कौन सी बताने दीदी को नहीं बताने बदीरा मदी चल पास जरा अरे मदी नाचे जरा बनाशा ये ताली नहीं है ये पाती नहीं है बदीरा बदी बदी का बदला बदी से आसान है अगर तुम मत हो तो बदी के बारे में नहीं भी समझता हो और मजबूत आदमी बदी या बदी सर भाषण देगा अगर मदी आपके ऐलान मत आसान जरा अवसर के दुर्सैया देख आगे बढ़ा रहे हैं ये यही है अगर माफ कर दूं बुला करता है ये अल्लाह की धरती है और ये अल्लाह के वरदान में सीखना चाहिए फिर तिलावत नहीं तिलावत में है क्या उसको देखो इतने का डाला और बुला दी आपको मेरा दिन बनाए उसको सूचो कि वो क्या दिन जाए गाने में वजन तो हम से भी जाए अल्लाह ताला कर्मवादी में लिखा है कि उनको अजीब की सब्जी कोई कड़ी से करना समझ नहीं आता उनकी उनके अजीब इतनी सरकारों को लाना है अभी समझे करने अब काम चला है कि हमको समझ नहीं आता कि उनके अजीब का क्या करता था मुझसे अल्लाह हमको कह रहा था वो बातना है वही बताया था ये उसकी चिंतित करता था रोज राजी आपको रोजे राजी मिला और उनका राजी मुझे समझ नहीं आता कि गुरु राजी कर कौन से जगह हासिल करोगे खुद अल्लाह मशाला निकले हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद का आधार न होता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का रब्बत का अंदाजा होता है और अवलियत के भी मकाम होता है उसका कोई अंदाजा नहीं आपके बदले कई मत के लिए ऐसी जवाब जो है हम सब इस गुरु से इस बात पर रखना होता है गुरु के आदमी अभी अरबों में कुछ है जहाँ सबसे ज्यादा नदी का होता है ऐसे सबसे बड़े बड़े होते हैं और वहां का हमारी जरूरी यानी जो बुरा बना करते अरबों को सबल दिशा से पीछे निकल अब जल्दी पुलिस जी जगह भी जिम्मे होते चले जाते थे मच्छे अरब पड़ा अरब मां बहुत से हिंदुस्तान के आए वो सबके अवगर में नहीं आ रहे हैं अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो छुट्टियों से काम होगा सिमाइयों के क्षेत्र मन गए अरब अरब आगे बढ़ो ये सवाल नहीं है मजीद है इनमें हम सब हैं पावन है, नदी भी पावन है, नदी की बीच भी पावन है, नदी की बीच भी पावन है। ऐ परमात्मा, तुम्हारा वाहन की गुरु से ही बता सकता राम साहु कोई पसंद नहीं होगा। ऐ पर तुम्हारे बाप भगवान तुम्हारा आवर तुमको काम आएगा। हरी कभी किसी को dying, as if I'm dying. Maybe, but where are you? Would be happy or I am a man. اب وہاں سے جو سب لگانے کی پریشان نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ ان کو یہودی بنا دیتے ہیں پریشانی کا پاکی بیماری کا یہ کیا ہے میں قوم بھی ہمارا نہیں ہے کہ جی اندر آ جاتا ہے ابھی دھیان سے دس سال رہے میں بھی پانی کرتا ہے اب کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا کیا زیادہ محسوس اور روزی کا معلوم ہوتا ہے لکھا خود دیکھا دھیان دے دیں اتنا آپ اپنے بچیوں کو سوال سکھاؤ ان کے ساتھ سکھاؤ خود سکھاؤ باہم محبت کرنے کو سکھاؤ تاکہ وہ بھی پوچھا جائے اور تم بھی پوچھا جاؤ اور میں نے جان کے سامنے اس کے پاس سے لکھاؤں گا وہ میری حمایت ہے میں ان سے کسی کسی پہلے سے نہیں جانتا اور میری چاہنا مجھے کرنا ہے اللہ کا مجھے کرنا ہے اس کو کیا کرنا باپ چار لاکھ بیٹے سے مجھ کو کھلایا اللہ میں کھلانا چاہ رہا آیا میں نے سر سے کام کھانا چاہتا ہے جو کام ہے درجے کا کھانا اب دس کام بھی جاتا ہے کہاں نہ کسی ضرورت ہے نہ کسی ضرورت ہے اور ان میں سے کسی کسی پر نہیں اور میں بھی جانا ہوں مجھے ملا ہے اللہ کا خود بھی رکھ رہا ہے مسلم قوت والا ہے تو جس نے ظلم کیا ان کی ایسی بات آئے گی جیسے ان کی کسی ساتھوں سے بات آئے گی سوچو کیا بڑا کہا کسی لوگ سے جلدی اچھا جائے گا بتانا نہ کریں آ جائے گا نام ڈال بھی کر جو آپ کو بتا دیں بنا ہم والا کیا آپ سے نے روک دیا ہے ان کے کچھ دن کی وجہ سے بڑی خرابی ہوئی جس کا اوسر مارا کیا جا رہا ہے آخر کا یہ ہے آخر سب سے بڑی چیز اسلام کے لیے آخر کا یہ ہے اور مقام خاؤ مقام الگ ورنہ نہ چلانے کا بات پہلے جن کا بھی جنما ہے اللہ سب آپ کا حاصلہ کیا جاتا ہے سب سے زیادہ تو اسے خود کرنا چاہ والا حدیث ہے اور سب سے زیادہ کہا پانی کی بدبودی حدیث کا زیادہ سے ملا ہے جب بھی بدلنا جانے میں ڈالا جائے گا تو جاننا پیڑ نہ آتا ہے کون آ گیا ابھی جو جاننے میں تھے بدبودی کبھی نہیں کہا جائے گا مطلب پتا کرنا ڈالا گیا اسی بدو سے جان کر دماغ خراب ہو جانا میں پوچھنا چاہیے جسم میں تمہیں پوچھتا تھا تو سن لے گا کچھ پوچھ رہا ہے سر سن لے گا آج اللہ تعالیٰ اپنے فرض کرنے سے ان کی باتوں کو سنانے کی توفیق پڑے گی جو سنا ہے نشا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی بات آئے والے آج کو بھی دوستوں کو بھی مریضوں کو بھی شادی لوگ سب ملا آپ کو مسلمانوں کو इन तीन पर आगे की नौकरी और एक दूसरे के प्रकार से यहां भी और वहां भी प्रचार करवाए पढ़ाने भाव से हम नफा दे गंगा शरीर से नफा दे इतने साधन जमा है उनकी जरिए से नफा दे बल दे हर एक से एक दूसरे को फल पहुंचता है खानदानों के और मरीजों का मकसद भी यही है हर एक को एक दूसरे का फल बढ़ना हर एक से दूसरे के दूर पहुंचे तब बढ़ना है तब फल मिलना है अन्य सही लंबी गई संत